से लाडो तारो थोड़ी वार मो एक बेनी आवे से लाडो तारो थोड़ी वार मो मारी बेनी नी जोन जावे जे गुआर मो एक बेनी बेठी साजन ना इंतजार मो मारी बेनी नी जोन जावे जे गुआर मो बेनी तो मारी मन मो मन गाय से नाचे जो नैया गीत रुड़ा गाय से पीयू मिलन ने कन्या विदाय से डीजे वागे से बर बजार मो मारी बेनी ने जो नजावे जे गुआर मो ए मारी लाड किनी जोन आवे जे गुआर मो सातनी बावे हे आयो टूडो अब से टूडो हे आयो टूडो अब से टूडो हे आयो टूडो अवसर आज संसार मो मारी बेनी नी जोन आवी जे गुआर मो ए मारी लाडकी नी जोन आई जे गुआर मो मन गमती रानी हे बेनी ना लगन नी मोज अमे माणी हवे वर वहु नी नवी रे कहानी हे सात जन्मों नी पितरी वंदानी हे सात जन्मों नी पितरी वंदानी सात जन्मों नी प्रीत बांधी पड़वार मो मारी बेनी नी जो नहेडी जे गुआर मो तारी माता ने आखे पिता नो हाथ सदा रे से तार माते वीरो कहे राम अमर जोड़ी राखे होली मली सौरे दो संगाते ए सात जन्मों ने प्रीत बांधी पड़वार मो मारी बेनी ने जोन गेड़ी जे गुआर मो ये मारी लाड़की ने जोन है डीजे गुआर मो ये मारी बेनी बानी जोन है डीजे गुआर मो तने साच में तारों अखंड सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती